Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Перамога Александра Лукашэнкі на першых прэзідэнцкіх выбарах у 1994 годзе. Выпадковасць ці заканамернасць. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Такім чынам, роўна 25 гадоў назад, 24 чэрвеня 1994 года, Беларусь прачнулася з усведамленнем, што ў яе найхутчэй будзе першы прэзідэнт і прозвішча гэтага прэзідэнта Александр Лукашэнка. Афіцыйныя вынікі першага туру выбараў вядомыя. Александр Лукашэнка і Вячаслав Кебіч выйшлі ў другі тур, прычым Лукашэнка перажаў Кебіча амаль у тры разы, і ў прынцыпе можна было сказаць, што ён пераможа і ў другім туры. У гэтыя дні, у бліжэйшыя дні на хвалях Радыё Свабода у інтэрнэце, на сацыяльных сетках мы будзем аналізаваць і 25 гадоў, якія прайшлі вось пад знакам кіраўніцтва Александра Лукашэнкі. Ну, а таксама некаторыя аспекты вось тых выбараў 94 года. А зараз з Юрыем Дракахрустам пагаворым. Ну, а вось, Юра, сапраўды, ці гэта была непазбежнасць, заканамернасць, ці можна было прадухіліць? Вось на якім, на твой погляд, этапе можна было гэта прадухіліць? Скажам, вось я, напрыклад, як удзельнік тады прэзідэнцкай кампаніі на Баку, як даверная асоба зона пазняка, лічу, што яшчэ пасля першага тура, ну, былі пэўныя шанцы не прапусціць Александра Лукашэнку шляхам зрыву другога тура. Калі б Вячаслав Кебіч зняўся, Пазняк бы таксама не вылучаўся, Лукашэнка застаўся ў бюлетэні адзін. Відаць, многія б не пайшлі за яго галасаваць, як падаецца. Ну і не будзем выключаць таго, што, канешне, улады выкарысталі б так званы адміністрацыйны ресурс не ў іх інтарэсах, не ў інтарэсах апарату Савета міністраў, там аблвыканкаму было абранне Лукашэнкі, і, напэўна, другі тур быў бы сарваны і пачаліся б праз тры месяцы, як таго вымагала Канстытуцыя, новае вылучэнне, а быў варыянт, што магла быць Канстытуцыя зменена, і прэзідэнцтва, калі б не цалкам было б скасавана, ну, дык, у такім разе, перанесенае на абранне парламента. Вось што ты на гэты конт можаш сказаць? Ну, я магу сказаць, што зразумела, калі б быў зроблены такі крок, то як бы патрапаць нервы Александру Лукашэнку можна было. І як бы гэта стварыла бы пэўныя рызыкі для яго перамогі. Але па шчырасці я не думаю, што гэта вырашыла бы кардынальна сітуацыю. Беларусы і тады, і зараз дэманструюць гатовасць хадзіць на прэзідэнцкія выбары, нават калі там будзе адна кандыдатура. Акрамя таго, людзі, як, дарэчы, у свой час, калі я быў даверанай асобай Зенона Пазняка, таксама на выбарах Верховны Савет Беларусі ў 90-м годзе, ён з некай іншай нагоды сказаў тады: «Людзі не любяць гульні». І людзі сапраўды не любяць гульні. Усім было б відавочна, калі б Кебіч зняўся, што гэта штучны трук, гэта штучны ход, каб не прапусціць Лукашэнку. Акрамя таго, шмат хто уяўляў бы тады, што вот раз Кебіч зняўся, то калі выбары сарвуцца, то значыць будзе Кебіч. Вот было б такое адчуванне, ці прынамсі гэтыя людзі, гэтая ўлада. Што тычыцца вернасці апарата, ну, апарат не надта быў верным Кебічу і ў першым туры, тады адміністрацыйны ресурс быў не такім, як ён быў, як ён ёсць зараз і якім ён быў савецкія часы. Так што сапраўды, як бы, праблемы Лукашэнку гэта бы стварыла, але сказаць, што вот это была б такая панацэя, вот это такі быў трук, які як бы всё вырашыў, я баюсь, што не. На мой погляд, всё ж такі вот пасля антыкарупцыйнага дакладу, пасля таго, як это всё транслявалася на ўсю краіну, ну, Лукашэнка пачаў злятаць як ракета. І гэта было бачна, відавочна, гэта паказвалі апытанні, гэта паказвалі досвід многіх людзей. У тым ліку я вот распавядаю гісторыю пра аднаго свайго знаёмага дыпламата заходняга, прычым які проста паездзіў з Лукашэнкам падчас яго выбарчай кампаніі, і он просто глядзеў, як яго слухалі людзі. І в этом сэнсе такія рэчы вельмі цяжка пераадолець, вельмі цяжка прабіць толькі каким-то трукам. Ты мне сам распавядаў, што там былі ў Лукашэнкі праблемы з пашпартам, маглі на ўзроўні цэнтральнай выбарчай камісіі просто фармальна яго не зарэгістраваць. Але этот момант, які пазняк тады мне сказаў яшчэ раней да таго, што людзі сапраўды не любяць гульні. І калі ў іх такі імпэт, што, маўляў, мы хочам гэтага чалавека, мы хочам, каб ён аказаўся на чале дзяржавы, вельмі часта всякага кшталту трукі просто не працуюць. І магчыма, нават калі, скажам, цэнтральная выбарчая камісія его не зарэгістравала спачатку, магчыма, зарэгістравала потым. Калі ты ўжо прыгадаў гэты эпізод, пра які я пішу ў кнізе 94, з рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, там ён сапраўды, Лукашэнка, прыйшоў без пашпарта, сказаў, што яго скралі дакументы, але там галоўная праблема была якраз такі ў, ты ўжыў гэта слова, труку. Штаб Лукашэнкі, ягоная каманда зрабіла трук. У падпісных лістах за Лукашэнку, якія збіралі, было неправільна пазначана месца ягонай працы. Трэба было пазначыць месца працы дырэктара саўгасу Гарадзец Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці, а было напісана дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. Ён, канешне, быў дэпутатам, ніхто гэта не аспрэчвае, але гэта недакладнасць. І магчыма, можна сабе ўявіць, што нейкая частка, хаця, думаю, зусім незначная, не ставіла б свае подпісы за кандыдата ў прэзідэнты з пасады дырэктара саўгаса. Як бы тое ні было, але гэта была фармальная такая нагода не рэгістраваць. Прыгадаем, што пазней, цягам апошніх 25 гадоў, апазіцыйных дэмакратычных актывістаў не рэгістравалі нават кандыдатамі ў дэпутаты раённых саветаў значна меншыя парушэнні, ці, скажам, шукалі гэтае парушэнне. Але вось я падумаў, што калі б яго не рэгістравалі і патлумачылі гэта тым, што каманда Лукашэнкі зрабіла такі трук, то на народ бы гэта б ніяк не паўплывала, бо агульны настрой, напэўна, быў такі за яго. Я маю на ўвазе асноўны масы насельніцтва за Лукашэнку. І тое, што у, скажам, з боку Кебіча магло б быць сапраўды спрынята як трук, з каманды Лукашэнкі гэта было б як такі хітры, разумны спосаб падмануць крыху ўладу. Але Юра, ты зноў жа працягну тваё параўнанне. Калі гаварыць пра Лукашэнку як ракету, якая пайшла. Мы ведаем, якія фактары трэба, каб ракета паліцела. Трэба паліва было, народную любоў. І трэба ўсё ж такі генеральны канструктор у сітуацыі, скажам, савецкай касманаўтыкай, гэта Сергей Каралёў, з амерыканскай касманаўтыкай фон Браун. Скажы, краска, ці правільна было б сказаць, што такім генеральным канструктарам, асноўнай персонай для Лукашэнкі быў Вячаслав Францавіч Кебіч. У пэўным сэнсе так, але насамрэч канструктар-то канструяваў хлапушку. Насамрэч, бо заднім лікам, зразумела, ключавым прызначэннем аказалася прызначэнне Лукашэнкі кіраўніком часовай камісіі па карупцыі. Але калі это прызначэнне адбывалася, яно не выглядала, не ўспрымалася як нешта такое лёсавызначальнае. Калі ты памятаеш, незадоўга да таго Лукашэнку далі, здаецца, пасаду ці ганаровы званне нейкага дарацы Кібіча. І ён в этом сэнсе ўплішваўся ў любую як бы палітычную магчымасць. Ён там і свой час і з БНФ быў, і з кампартыі быў, і з усімі быў. Ён вот як бы такі шукальнік, шукальнік шансаў. І в этом сэнсе для яго эта камісія таксама была пэўны шанец, і я не выключаю, што і Кебіч наўрад ці рабіў такую ўжо велізарную стаўку, калі ўсё склалася, як бы так яму як яму хацелася, што абавязкова ён пры дапамозе этой камісіі Лукашэнкі скіне Шушкевіча. Так паказыча даставіць непрыемнасці. Я не выключаю, што такога вот какого-то як бы доўгага, такога як бы глыбокага плану, што вот это так бы мовіць бомба пад Шушкевіча, ну бомбачка, даставіць пэўныя непрыемнасці, не больш таго. І это ж вот як бы, ну, цяжка было тады прадказаць, ну, як бы адчуць, што менавіта вот у Лукашэнкі так спрацуе. Бо справа ў тым, што разам з Лукашэнкам, таксама, здаецца, пасля яго, быў даклад чальца таксама гэтай самай камісіі Лукашэнкаўскай Сергія Антончыка, дзе і факты былі больш сур'ёзныя, і аргументы былі. Ну, вот, як бы, это прайшло абсалютна міма. Это ніяк не спрацавала. Хто мог прадказаць? Ну, я кажу, Вячеслав Францевіч гуляў маленечкую гульню. Я вот табе распавядаў, адзін з маіх знаёмых дэпутатаў СССР, які, калі СССР распаўся, яны, як бы, мелі пэўны статус пры канстытуцыйнай камісіі, ён мне распавядаў такую байку, што, значыць, на камісіі там ідзе абмеркаванне, якую пакласці ніжнюю мяжу прэзідэнцкага ўзросту. 35 ці 40. І як бы народ абмяркоўвае, ну, давайте, можа, ну, можна і 40 зрабіць. І раптам этот мой суразмоўца кажа, я бачу, што твар аднаго з удзельнікаў камісіі, а ім менавіта Лукашэнкі, белее. Вот для чалавека это жах. Маглі прагаласаваць 40, а Лукашэнку тада было 39. Всё. Вот. І этот мой знаёмы кажа, я гляжу на яго і думаю, он што, дурны? Какія ў яго шансы? Вогуле, на што этот чалавек? Он вар'ят? Чаму ён так это ўспрымае? Хто ён такі? І так думаў не толькі ён, так думаў Кебіч, так думаў Пазняк, я мяркую. Да ўсе, ну, хто як бы ўсур'ёз у 93-м годзе яшчэ ўспрымаў гэта. І таму такое было стаўленне да гэтай камісіі. Ну, хорошо, ну, там нешта ён пабалбоча, этот Лукашэнка. А вот сышліся як бы так зоркі, што як бы аказалася, што вот эту ракет, так што это не той план, вот як ты кажаш там Каралёў ці можна сказаць Берыя, што гэта хтосьці вот доўга планаваў. І мы памятаем нават, як рускія паставіліся, калі ўжо нават паміж турамі прыехаў Чарнамырдзін, і каторы там ці палец Лукашэнку, так сказаць, працягнуў і ўвогуле не звярнуў увагу на яго, бо ў іх такая, было такое ж мысленне. Ну, мы тут такія крутыя, тут Кебіч, я. А это, хто это? Ўвогуле, што это такое? Ну, вот... Ну, я тут хачу дакладніць, што, калі мы, абсолютно, ты правильна кажаш вось пра гэтую антыкорупцыйную камісію, хаця Кебіч да непасрэднага дачынення не меў, это Шушкевіч ствараў, ён ставіў на галасаванне, так сказаць, але вось так само, як і даклад Антончыка, даклад Сергія Антончыка прагучаў, калі ўжо Лукашэнка 5 месяцаў быў прэзідэнтам. І вось тут была істотная розніца. Лукашэнка ўжо быў навучаны, і мы ведаем, што нягледзячы на рашэнне Верховнага Савета, даклад Антончыка аб карупцыі ў атачэнні Лукашэнкі ішоў без тэлетрансляцыі, і потым выйшлі газеты з белымі плямамі, тады як даклад Лукашэнкі сапраўды ішоў з поўнай радыё і тэлетрансляцыі. І гэта сапраўды было такой, ну, стартавай. Але калі я казаў пра Кебіча, я шыракаўшы меў на ўвазе не вось гэту камісію. Я якраз меў на ўвазе не падзеі чэрвеня 93-го года, калі камісія па корупцыі стварылася, ці снежня, калі Лукашэнка чытаў свой даклад, а падзеі крыху пазнейшыя, лютага, сакавіка 94-го года, калі ў канстытуцыю было ўведзенае прэзідэнцтва. Вось мне здаецца апошнім такім, ну, шанцам, рэальным, абсалютна рэальным шанцам было б, калі б Верховны Савет, а ён зрабіў гэта пад націскам групы Кебіча, ўсё ж такі не ввёў прэзідэнцтва. Ну і быў бы Александр Ігорыч там праз год ці праз два зноў пераабраны ў Верховны Савет, магчыма, узначаліў бы нейкую партыю, там ці аграрную камісію, ці стаў бы там міністрам, я не ведаю, сельскай гаспадаркі, а праз два гады яго знялі за... Ну, як у нас звычайна здымалі міністра ў сельскай гаспадаркі. Вось я што маю на ўвазе. Але, канешне, гэта ўжо... Сергей, пагадзіся, ўсё ж такі, калі нават прымалася канстытуцыя, тады так, у некаторых былі перасцярогі, што гэта прывядзе да дыктатуры, гэта будзе ўсталяванне дыктатуры, хаця былі і пярэчанні іншых палітычных сілаў, тым ліку і дэмакратычных, напрыклад, тады была аб'яднаная дэмакратычная партыя АДКБ, яны былі ўсё-ткі за прэзідэнцтва. Але без прэзідэнцтва не дапусціць прэзідэнцтва, каб не прапусціць Лукашэнкі, наколькі я памятаю, нават тады это яшчэ было, што называецца, не ў галаве. Ніхто не асацыяваў гэта з Лукашэнкам. Былі перасцярогі, што дыктатарам стане Кебіч. Але тое, што Лукашэнка, нават, я кажу, это здаецца ў сакавіку, да, ў сакавіку 94-го, то есть праз тры месяцы пасля даклада, абсалютна не было адчування, што вот трэба не прымаць канстытуцыю з прэзідэнцтвам для таго, каб спыніць Лукашэнку. Такога не было. Справа ў тым, што, ну, зараз сацыялогію прыхлопнулі, можна сказаць, але тады яна была вельмі слаба арганізаваная, вельмі рэдка праводзіліся апытанні. Значная частка працавала на ўладу, а гэта значыць, як бы яны паказвалі, што Кебіч там першы, Кебіч самы лепшы. І у Кебіча, ўласна, не было падставаў баяцца Лукашэнкі, таму што, ну... Для яго праціўнік быў Шушкевіч, для яго праціўнік быў Пазняк. А Лукашэнка, ну, это клоун, ну, это кшталту Жириноўскі, вот такі блазан, як бы, якога можна хутчэй скарыстаць супраць іх, але як самастойную асобу, ён просто, ён гэта так не ўспрымаў. Ну, справа ў тым, што, ну, мы ўсё ж такі, як бы, прадухіляем тыя, як бы, перасцярогі, тыя пагрозы, якія мы ўсведамляем. Нават у сакавіку 94-го году Лукашэнка не ўспрымаўся не тое, як нешта непазбежнае. Ён проста не ўспрымаўся як адзін з гульцоў. То есть была вот залатая тройка як бы лідараў самых папулярных беларусаў. Гэта Кебіч, Шушкевіч, Пазняк. Яны мянялись месцамі, але вот тройка была. Да, Лукашэнка ўваходзіў дзесьці ў дзясятку самых папулярных палітыкаў. То есть это не тая была сітуацыя, што вот выйшаў там з лесу, саўгасу, гарадзец 94-м годзе. Это не так. Ну, быў, так бы мовіць, на другіх, трэціх, там, пятых ролях. Ну, як я не ведаю, ну, цяперашняя Расіі, там, ну, скажам, той жа Жириноўскі, ці які-небудзь там губернатар, там, я не ведаю, скажам, Сабянін. Ну, вот Пуціна і Сабяніна параўноўваць. Ну, як бы, это просто розныя, як бы, розныя светы, розныя лігі. І вот Лукашэнка таксама вот спрымаўся таким, як, ну, это да, но это вот, так сказаць, некі фактор, якім гуляюць сапраўдныя гульцы. А тое, што вот это літаральна за некалькі месяцаў, як бы, ён так взляціць, ну, у нас нават перад вачыма феномен Зеленскага. Ну, вот што Зеленскі, хто? Ну, клоун шут. Ну, хтосьці мог пастібаўшыся. А вот он там в этом серіале, а вот, может, так вот, давайте кіно паставім в жыцці. Ну, тое вот, што я бачыў рэйтынгі нават у мінулым годзе, да таго, як ён абвясціў, калі яго ўключалі, ну, для смеху так. Ну, яны не былі вельмі высокімі. Іншая справа, што тады і ва ўсіх там не былі даволі высокімі. А вот у Беларусі ў 94-м годзе, я думаю, што ўсё ж такі адбываўся абвал. Таму што вот, скажам, в Украіне сёлета там ва ўсіх былі невялікія. Это як бы асаблівасць гэтых выбараў была. А ў Беларусі, я думаю, што вот калі б без Лукашэнкі, ну, Кебіч меў бы вялікія шансы, але ну тады, бачыш, вот ён трапіў вот в это стан абсалютнай роспачы значнай часткі людзей, якую мы па шчырасці тады мы з табой вот не ўсведамлялі, многія не ўсведамлялі. І што вот это вот так вот спрацуе, хто мог это думаць. І в этом сэнсе я тебе скажу, ведаеш, вот кніжка Алексіевіч «Час секонд-хенд», яна вельмі шмат насамрэч тлумачыць у перамозе Лукашэнкі той 94-го года. При тым, што сама Алексіевіч сваёй палітычнай пазіцыі, яна супраць Лукашэнкі, але вот адчуванне, як Бродскі сказаў у сваёй нобелеўскай лекцыі, што трагедыя – это не калі гіне герой, калі гіне хор. І вот у значнай часткі беларусаў было адчуванне. Вот знік хор, знік просто вот кантэкст, зніклі сэнсы жыцця. І вот з'явіўся, так бы мовіць, збаўца, з'явіўся герой. Яким он быў героем? Чаму героем? Ну, я кажу, вот атрымалася вот это неверагоднае, канешне, спалучэнне самых розных фактараў. Хаця, вот, ну, як бы, калі глядзець далейшае развіццё, то шмат в этом, конечно, было невыпадковага. Вот як Паша Шарамет, наш сябра, напісаў кніжку «Выпадковы прэзідэнт». Ну, он не быў выпадковым прэзідэнтам. І для Беларусі, і для всей постсавецкай, фактычна амаль для ўсёй постсавецкай прасторы. Таму што мы бачылі, як эвалюцыянавала Расія. Да, Борис Николаевич таксама не быў такім вялікім дэмакратам, але, ну, тое, што цяперашнія парядкі, пуцінскія парядкі адрозніваюць. Потым тое, што у, скажам, Грузіі, у Азербайджане, як бы дэмакратычная вот эта інтэрлюдыя таксама скончылася як бы аўтарытарнымі уладарамі. Ну, это сведчыць пра тое, што прыход Лукашэнкі быў невыпадковым. Хаця, вот на мой погляд, як ні дзіўна, вот менавіта, што ён вот такі Лукашэнка, якім ён быў, ён стаў прэзідэнтам. Это беларуская асаблівасць. Это беларуская асаблівасць. Я бы ее вызначыў так. Яна, можа, ідзе там, я не ведаю, з какого 18-го стагоддзя, у вельмі вялікага расколу паміж элітай і народам, які тады быў у і моўным расколам, і значнай ступені рэлігійным расколам, як бы эліта не ўспрымалася як, у значнай ступені не ўспрымалася як свая. Таму што па ўсёй постсавецкай прасторы, як бы вот эту матрыцу Лукашэнкі рэалізоўвалі, ну, ўсё ж такі людзі вот в 90-е годы, ну, нейкага такога наменклатурнага пашыбу. Алеяў змяніў Эльчыбея, Шеварнадзе змяніў Гамсахурдзе, то есть вот этот вот як бы адкат, ён нават Бразаўскі. Да. То есть адкат адбываўся праз людзей эліты. Ну, хай савецкай эліты, но ўсё роўна вот як бы традыцыйнай эліты. А вот такой мужыцкі цар, его нават нідзе не скажаш, вот в якой краіне. Умоўна кажучы, у Кыргызстане, ну, акадэмік Акаев, ну, он быў акадэмік, это таксама частка эліты, у тым ліку і савецкай эліты. Тэрпетрасян таксама прадстаўнік эліты. Лукашэнка, ну якая эліта? Ну, дзе старшыня саўгаса ёсць эліта? А вот таму, што адносна эліты было адчуванне, што ну, вот як пэўная такая нелегітымнасць яе, і таму магчым вот такі мужыцкі цар. Дзякуй. Вынікі 25-гадовага кіраўніцтва Лукашэнкі, роўна як і аспекты першых прэзідэнцкіх выбараў 94-го года мы яшчэ будзем абмяркоўваць і ў нашым эфіры, і на сайце свабода.орг. Нагадаю, сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумшык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США. Мы запрашаем на сцэну нашую госця Данчыка. Тут Алена Радкевіч, прывітанне. І я прадстаўляю вам чарговую гутарку цыклю «Невядомы Данчык», дзе ён распавядае пра жыццё і смерць. Снід пачаўся, я памятаю, была перадача на тэлебачанні недзе 81-82 год. І гэты Дан Радер на другім канале кажа, я так здалёк слухаю, нейкая містычная новая хвароба пачынае атакаваць, выглядае як бы толькі мужчын гомосексуалістаў. І невядома што, але вельмі страшная хвароба. Не ведаюць што, і сколькі гадоў не ведаюць. І толькі сімптомамі могуць пазнаць. Калі яна ўжо развіваецца. Так. І, значыцца, пачынаюць гэтыя сімптомы называць. І я тады ўжо пачынаю ўсё чытаць пра гэта, бо я ўжо думаю, ага, гэта будзе ў мяне. А ты ж яшчэ такі іпахондрык, што калі табе назавеш сімптомы, ты ўсё... Іпахондрыі, можа, не было да гэта, але сёння то на 100%, але да гэта не было. Так чытаю вот гэта. Раптам мяне гэта ўсё паяўляецца. Такія, што не бываюць у нармальных здаровых людзей. Ужо тады б стварыўся такі gay men's health crisis, я пайшоў да іх... І там лекар... Крызісны цэнтр. Так, быў лекар, і ён мне кажа, што мне вы лепш да псіхіатра пайціце, бо... Вось менавіта. Бо так, вы групе рызыкі, але я б сказаў, што не павінны былі заразіцца. А тады я да яго прыхожу. Мне зрабіўся грыбок у роце, што робіцца толькі ў немаўлятах, і тыя, што або антыбіотыкаў поўна наеліся, або хемотэрапію. Бяруць. Значыцца, імунітэт зусім задушаны, або яшчэ не развіты. І ён паглядзеў, ён кажа, я зраблю аналіз, але я не думаю, а тады на наступны тыдзень я прыхожу, ён кажа, я вельмі выбачаюся, але я мушу прызнаць, што я не меў рацыю, бо ў вас ёсць гэты грыбок, і гэта ёсць адзін з сімптомаў, што мы... Так я мушу верыць, што вы былі exposed, што вы заражаны. І лічыце, што гэта пачатак канца, бо прысуд. Нема ніякіх гэтых. Потым, можа, год пазней я пайшоў да яго і сказаў, даведаўся ў прэсе, што ёсць ужо нейкі тэст, што можа змерыць, ці гэта яны ідэнтыфікавалі гэты HIV. І ён мне сказаў, як гей, я вам гавару, не рабіце гэта, бо вы будзеце на чорных спісах, вы ніколі не дастанеце страхоўкі, вы ніколі, калі кінеце гэтую працу, вы ніколі не дастанеце іншую працу, будуць баяцца. Так што параноя была... Так гэта некалькі гадоў доўжылася? Так, і 7 гадоў я цярпеў з гэтымі сімптомамі рознымі. Толькі прачытаю. Боже, які ты гістэрык. Гэта ж псіхасаматычнае такое. Псіхасаматычнае. Але ты ж чакаеш смерці. І на фоне, гэтым фоне, мяне 30 гадоў назад, 89 год, я ўжо думаю, што ўжо 5 гадоў, ўжо я павінен, бо казалі, што 5 гадоў, тады сказалі, што да 7 гадоў жывуць. Так я думаю, ну добра, трэба мне ўсё ж такі ехаць у Беларусь, пакуль я яшчэ жыву. І я паехаў вот з гэтым... З гэтым страхам? З гэтым страхам і з гэтым, што будзе, калі я там захварэю. Скажы, калі ласка, але аналізы крыві ёсць і тэсты на працягу 7 гадоў. Не быў, ён сказаў мне, не беры гэты тэст. Это вельмі часта гаварылі, што лекаваць гэта было. Людзі ў шпіталях, сёстры не хацелі падыходзіць, гэта была як чума нейка. І столькі маладых, прыгожых хлопцаў, усе ў маім веку былі. Я кажу, што вот гэта зліквідавала цэлае пакаленне нью-йоркскіх геяў. Так ты свядома 7 гадоў пражыў у такім аду. И за этим ехал в Беларусь. Это было вот это полет. С мамой сижу на самолете. Мама нібито ніколі на самолете не была. И все казала, як яна ніколі не поедет, як яна боится. Сядите, я бы что. А я, у меня начинается все. Чесаться скура, понос. Все вот такие, знаешь, что... И думаю, о, зараз меня приедем и на эти белорусский амбулянс, а там скажут AIDS, и они, и уявляешь себе, что я думаю, что в Беларусь, и сейчас сказать, I'm gay, I have AIDS. Ей, які має сніг. Тебе на ракету в Марс поедеш. А мамі не казав ти? У тады не казав, що ні. Уже пазней калісьці сказаў. І калі ўсё ж высветлілася, калі ты пайшоў на гэты аналіз і высветліў, што ты здаровы, у цябе ніколі нічога не было. Ну, мне было як 30 гадоў. Ўсё ж такі наважыўся, што цябе прымусіла пайсці, не гледзячы на страхоўку? А тое, што я меўся ехаць у Мюнхен працаваць на радыё. І я ведаў, што мне там зробяць гэты тэст. Бо у Амерыцы ты мусіў падпісывацца, што ты згаджаешся, а я даведаўся, што ў Нямеччыне там ніхто цябе не будзе пытацца. Перед тым, як яны цябе возьмуць на працу, і сапраўды так было, так я мусіў, што ж я паеду туды. І ўсё ж такі я таксама думаў, што я паеду ў Нямеччыну ўміраць, дзе я нікога не ведаю. Это все было вот такое думанне, что... И что нарэшце, як тебе, потелефонували по телефоне, ці дали гэтую паперку, ці вышла медсестра, которая сказала, вы здоровы, николі ничего не мели. Я на парке Авеню умел тады познайомився с ливанцем доктором одним, и он был специалист гастроэнтеролог, и он мне сказал, что глупства, ничего у вас нема, возьмите этот тест. Тогда тыдень треба было чекать, и тогда я пошел до его назад в офис. И он говорит, you're negative. 7 годов. Ясно, я вышел, я ему подякал. Такие моменты, что николь не забудешь. Такие виховые моменты в жизни. Я памятаю, вышел, 88-я улица, Парк Авеню, школьный район, пригожий день. И шел, и рыдал. Боже мой, это такой стресс. 7 годов життя. Ну, и тогда уже поехал в Мюнхен працевать. Але вот это, как я ездил в Беларусь, это было под этим стрессом, и тут мне... Тут я ще, тут концерти рихтують. Кому хочеться співати, коли такий настрой? Але ти був і при цьому такий позитивний, і веселий, розв'язаний. Будь актор. А? Бачиш, все ж таки акторські здольності, а ти кажеш, ніяких талентів нема. Я абсолютно был за и разумел, что это за белорусскость. Кольки до меня приходили, что мы стали белорусами. Простое, что вас почули, нам соромно, что вы американец и все такое. Ну, соромно, что вы американец и говорите по-белорусски. Так, так. Ну и разумел, это и политические партии начинались, и фронт, и все такое. Я так само был вельми наивный, и мне все ж таки было трошки, ну, добро, что мне говорить? Скажите, что говорить, я скажу. Я доверял все ж таки. Ну так, скажи, что ты записываешься в фронт. Добро, я записываюсь в фронт. Эй. Але я позднее... А кто тебе это пораю сказать? Сержук. Сержук Соколов будешь? Да. Але треба ж ведать, какая платформа, какие думки, какие погляды. И I take it back. Ты забираешь назад свою заяву? Так. Але тады ты увайшоў у БНР? Ну, дэкляраваўся. Дэкляраваў, але членскага білета цяпер. Але я кажу, што это ўсё было, ну, это было проста выжыванне. І, ну, хацеў зрабіць, бачу, што людзям падымаецца, бачу, што гэта патрэбна для гэтай вельмі справы, якую я падтрымоўваю. І быў шчаслівы, і гэта мені такое poignant, я не ведаю, як гэта сказаць, ну, такое... Горка. Што я рабіў, што мог, бо думаў, што я ўже тут доўга не буду. Не толькі ў Беларусі, а на планеце. Ты меня все, Данчик, ты меня просто... Я моцный человек. Ты сам себе створил эту проблему на пустом месте. Лекары говорят. якія палітычна заангажаваныя, бо яны самі геі, яны табе кажуць: вы возьмеце гэты тэст, гэта ўсё выкрыецца. Кажуць, што ёсць урадавыя спісы, і я это верыў, і мы это ўсё верылі. Слухай, гэты лекар злы геній твой быў і Цемрашал, ну як гэта ён практычна тваё жыццё так на 7 гадоў, што ён быў Цемрашал, але ясна, што ён памыліўся, ну ясна памыліўся. У нас таксама гэта не страхавы выпадак. А я быў у аддзеле кадраў тады, і я памятаю, на шыфовая прыходзіць, зачыняе дзверы і кажа: "Богдан, we have a huge problem." У нас велічэрсная праблема. Tony Stevens has AIDS. Я кажу: "Mary, how do you know?" Страшна, яна кажа: "Што будзе? Цяпер будуць баяцца тэлефонамі, будуць баяцца каля яго сядзець. Трэба нейкую рабі нейкі план, як мы будзем з гэтым." А я тут сяджу, яна не ведае, што яна гаворыць мне, я думаю, яна мне кажа, там, знаеш, ну, от ён пачаў даставаць гэтыя boils, гэта фурункулёз. Праз тыдзень у мяне на спіне. Ніколі не ведаў, што гэта. Проста сведчыць, аб якім я быў ўжо стане. Ну і ўсё ж, як адбылося інфармаванне пра гэта ў сям'і? Як ты сказаў пра гэта сваім родным? У мяне гэта доўгі час, я нікому пра гэта не гаварыў. Мусіў гэта ўсё неяк працэс у сваім жыцці, як далей жыць, і ўсё было вельмі цяжка. Але паколькі ўжо баба Міля памерла, мы з бабцей жылі ў адной кватэры, яна вельмі адчувала, што нешта са мной не тое. Ну, я... Па-першае, яна ведала, што я гей. Ужо яна ведала даўно, я нават не памятаю, калі я ёй сказаў, але я ёй сказаў ўжо дарослым. Першы чалавек, якому ты сказаў, у сям'і была бабця. Так, так. І яна была вельмі абсалютна так. Спакойна ўспрыняла, так? І яна не падзялілася ні са сваёй дачкой, ці ты ўзяў з яе слова, што яна не скажа? Не, я ўзяў слова, так, што не. І тады з часам таксама яна бачыла, што я такі прыгноблены, ўсё з гэтым дыягназам, і яна ад мяне выбіла гэта. І заўсёды казала: "Дурак, ты лекар, не слухайся, нічого ў цябе нема." Так я тады, я памятаю, у гэты дзень прыйшоў да хаты, сказаў бабці, і бабця не была плаксівая, і яна так расплакалась, як яна гэта пачула. Я кажу: "Так ты ж была ўпэўненая." Яна кажу: "Ну, ўся роўна, я ж не бачыла, як ты мучышся." І... Так, ну, а тады ўжо трэба было бацькам сказаць. Пайшоў да іх, пасадзіў іх на канапу. Абсалютна з настроем пазітыўным. І казаў, што я хачу, каб вы ведалі, што я вельмі шчаслівы. Я б не хацеў быць інакшы. Галоўнае, што вось я дастаў гэтыя вельмі добрыя медычныя вынікі, што нічога не пагражае. Ну, яны сядзелі так. Мушу сказаць, што мама была вельмі незадаволеная і казала: "Не, это ты нешта выдумляеш." Не хацела паверыць. Не. І для яе гэта быў большы стрэс, чым для таты. Так, а тата сказаў: "Для мяне самае галоўнае, што ты здаровы, і каб ты быў шчаслівы, і што я цябе люблю." І бачыш, і тата сказаў гэта: "Я цябе люблю", якое з яго было не выбіць. Але ён сказаў па-ангельску: "I love you." Просто яно не гучыць па-беларуску неяк. Але пазней мама вельмі хутка якраз зрабілася вельмі такая pro-gay. Але скажы мне, калі ласка, вось гэтую всю сітуацыю, менавіта калі пасадзіў ты бацькоў, сеў насупраць іх і просто сказаў страшнае слово: "Я гей", ці ты сказаў: "Я гомасексуаліст", і гэта гей. Гей, менавіта. І пауза адразу пасля гэтага. Якая рэакцыя вось менавіта пасля гэтай фразы? Ты памятаеш гэта добра ці не? Ну, латана. Так падазрывала, не хацела... Я не памятаю, якія там словы былі. Да, але дакладна, мама... Але мама больш гаварыла, а тата ось толькі гэта сказаў. І як мама там нешта казала, так ён казаў: "Та, перастаньте!" Ну, а вось даведалася пра гэта твая сям'я, але яшчэ, відаць, ўжо трэба было пашыраць гэтую інфармацыю потым і ў асяродку эміграцыі беларускай, у кансерватыўным такім асяродку. Так, і ну гэта паступова гэта рабілася. Ёсць такія, пэўна, што стаўленне было дрэннае. А былі такія, якія змянілі стаўленне да цябе і перасталі з табой кантактаваць, сябраваць? А былі такія, што я чуў пазней, ой, мне аж праціўна. Вельмі добра тыя, што мне перадавалі, бо я таксама не хацеў кантактавацца, калі некаму праціўна са мной быць у адной кампаніі. Так што нейкі падзел усё ж прайшоў па гэтай лініі з некаторымі людзьмі, ты перастаў, ці яны з табой, ці ты з імі кантактаваць? Адны это паказваюць адкрыта, другія менш. А большасць, я б сказаў, абсалютна не было ніякай негатыўнай рэакцыі. То бок ужо нашы беларусы таксама сталі заходнімі людзьмі. Так. Ну, вось гэта беларусы, якія ўжо сталі амерыканцамі. А твая родня з Расіі, у цябе ж шмат сваякоў з Расіі. Адна ў мяне цётка ў Санкт-Петербургу, з якой я вельмі сябраваў. І яна была, як я ей сказаў, такі на... Неяк сказала, што на 3 дні лежала пасля гэтага. А другая тётка абсалютна, цяпер пра гэта гаварылі, такая, яна кажу, ты помніш, мне сказаў, я просто не наогул не рэагавала для мяне, ну, такі, то такі. Тыя, што ў Савецкім Саюзе, я ім ніколі не гаварыў, бо будучы там, я быў вельмі асцярожны, што арыштуюць, Бог ведае, што там. Я ж ведаю, дагэтуль якія стаўленні, таму я кажу, што мая нага туды не стане зноў. У такія краіны, дзе гомафобская палітыка, я не збіраюся іх падтрымоўваць сваімі грашыма. Gracias a la vida que me ha dado tanto medio de los ojos que cuando los abro perfecto distingo lo negro de blanco y en el alto cielo su fondo estriado las multitudes al hombre que yo amo. Tierna de mi bien amado. Tuya, tu calle, tu patio. La. amado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y canto de ustedes, que es mi propio canto. La la la la la la. Подкасты «Свободы» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Історыя Германіі – это слепак історыю какой-то степені Беларусі на определённых этапах. В своё время Германія была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое, связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался века. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Гэта словы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі, сказаныя ім у інтэрв'ю корэспандэнту нямецкай газеты «Handelsblatt» у восень 1995 году. Вы пачулі фрагмент выказвання, які захаваўся ў архіве нашага радыё. Чытачы нямецкага выдання гэтыя словы не прачыталі. Рэдакцыя вырашыла іх не змяшчаць. У інтэрв'ю маскоўскай газеце «Звесця» корэспандэнт «Handelsblatt» Маркус Цынер, які браў інтэрв'ю Лукашэнкі, наступным чынам патлумачыў рашэнне рэдакцыі. Цытую. «Выказыванне спадара Лукашэнкі сапраўды мела месца ў інтэрв'ю, але наша рэдакцыя прыняла рашэнне гэтае выказыванне не публікаваць і, ў прыватнасці, з таго меркавання, каб не прадастаўляць буйную нацыянальную нямецкую штодзённую газету ў якасці трыбуны для падобнага кшталту тэзісаў». Канец цытаты. Затое па беларускім дзяржаўным радыё інтэрв'ю Лукашэнкі прагучала без купюраў. Паведаміла пра гэтае выказванне і Радыё Свабода вось поўная цытата Лукашэнкі ў перакладзе на беларускую. У прыватнасці, Александр Лукашэнка заявіў, што не ўсё толькі дрэннае звязана ў Германіі з Адольфам Гітлерам. Бо нямецкі парадак фармаваўся стагоддзямі. Пры Гітлеры гэтае фармаванне дасягнула найвялікшыя кропкі, зазначыў Лукашэнка. Гэта тое, што адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. Значит, я хочу конкретизовать, каб вы не подумали, что я прихильник Гитлера. Не, я подкресливаю, что не может быть у нейким процессе альбо у нейким человеку усё чорное альбо усё белое. Гитлер сформаваў магутную Германію, дзякуючы моцнай прэзідэнцкай уладзе. Гэта былі 30-е гады, часы моцнага крызісу ў Еўропе, а Германія узнялася дзякуючы моцнай уладзе, дзякуючы таму, што ўся нацыя здолела кансалідавацца і аб'яднацца вакол лідара. Гэтыя словы Лукашэнкі перадаваліся па беларускім дзяржаўным радыё, іх чулі мільёны грамадзянаў. Выказванне пра Гітлера падавалася нагэтулькі неверагодным, што тых актывістаў БНФ, якія распаўсюджвалі ўлёткі, дзе прыводзілася цытата, затрымлівала міліцыя. Вось якое тэлефанаванне на Радыё Свабода паступіла ў тыя дні ад аднаго з кандыдатаў у дэпутаты Верховнага Савета. Кандыдаты дэпутаты Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь Кобаса Міраслава Владзіровича. У нас сёння здарыўся вельмі цікавы інцыдэнт. Был выставлены пикет каля универсама Заходний, это на Кунцевщине, в городе Менску. И одного человека, який члена Народного фронта, який распавсюджував листовки с витримками из интервью президента Республики Беларусь спадара Лукашенко, корреспонденту немецкой газеты «Handelsblatt» Маркусу Цимеру. Его забрала милиция за то, что он распавсюджував витримки из этого интервью. Він був доставлений в опорний пункт міліції, там був на його складений протокол, и пояснительная записка взята, написана им, и потом человека отпустили. А кроме того, была у меня разговор с начальником этого опорного пункта милиции, где было мне дадено известки об том, что так само этим зацикавилось КДБ. Ці можна сказати, що громадство приглянуло слово Лукашенки? І так, і ні. Першим з заявою виступив лідер Білоруського народного фронту Зенон Пазняк. Окремя резко негативної політичної оцінки, Пазняк писав, цитую, «Висподар Лукашенка, ухваляючи Гітлера, опоганюється пам'ять моєго батьки, який загинув під Катовіцями у боротьбі з гітлерівцями, як і пам'ять моєго дядьки, що пройшов 41-го усю війну у танку КВ і згорев у їм 9 лютого 1945 року під Маркіш-Фрідленд в Сходній Прусії. Коли б яни встали, яни б вам показали Гітлера. У тисячах білоруських сім'їв ще живе дух загинувшого мужа, батьки і святая пам'ять про їх. Знайшовся чоловік, який наплював на гэтую пам'ять. Я звертаюся до едукованих людей Білорусі, писав Пазняк, до тих, хто здольний нешто розуміць, робіць виснови з національної і сусвітної історії. Я про гэта писав і казав неодноразово. Білорусь під погрозою усталявання диктатури, причому надзвичай дурної диктатури, яка морально зганьбить нас на ціле покоління, принизить нашу національну супольність, відкине далеко назад у економічним, громадським і політичним розвитті. Писав лідер Білоруського народного фронту Зенон Пазняк. Як пресовий секретар БНФ, я так само зробив заяву ад імя фронта, яна прогучала на хвалях Радіо Свабода. Становчая ацэнка Лукашэнкам нават асобных эпізодаў дзейнасці Адольфа Гітлера у кожнага нармальнага чалавека, хоць колькі-небудзь знаёмага з сусветнай гісторыі, выклікае толькі абурэнне і агіду, гаворыцца ў заяве. Тым не менш, Беларускі народны фронт, як арганізацыя, якая стаіць на дэмакратычных прынцыпах і заўсёды выступала супраць фашызму ў любой ягонай форме, лічыць неабходным даць палітычную ацэнку выказваннем Лукашэнкі. Нахваліваючы ўнутраную палітыку Адольфа Гітлера, Александр Лукашэнка, гісторык па адукацыі, не мог не ведаць, што яшчэ да пачатку другой сусветнай вайны фюрер распачаў крывавыя рэпрэсіі супраць яўрэяў, пазбавіў жыцця тысячы людзей, нязгодных з ягонай палітыкай. Менавіта знакаміты парадак і своеасаблівае разуменне кансалідацыі нацыі, якімі так захапляецца Лукашэнка, і ўтварылі ідэалогію фашызму, які прывёў народы свету да найвялікшай трагедыі. Выказванні такога кшталту з вуснаў кіраўніка дзяржавы не могуць быць выпадковымі. Збіццё дэпутатаў апазіцыі ў зале парламенту, забарона свабоднага прафсаюзу, антызаконны ціск на канстытуцыйны суд – усё гэта крокі на шляху знішчэння дэмакратыі. БНФ неаднаразова констатаваў усталяванне на Беларусі аўтарытарнага рэжыму і пераход да дыктатуры. Цяпер пад дыктатуру падводзіцца ідэалагічны падмурак у выглядзе захавання парадку. Розніца хіба ў тым, што барацьба за чысціню арыйскай расы змянілася на ўмацаванне славянскага адзінства. Беларускі народны фронт яшчэ раз звяртае ўвагу кіраўнікоў дзяржаваў, парламентаў і ўрадаў, палітычных і праваабарончых арганізацыяў на рэстаўрацыю на Беларусі чырвона-карычневага рэжыму. Што тычыцца Александра Лукашэнкі асабіста, то пасля падобных выказванняў ён канчаткова згубіў маральнае права быць лідарам нацыі, якая страціла кожнага чацвёртага грамадзяніна падчас барацьбы з фашызмам. Фашызму няма і не можа быць месца на Беларусі, гаворыцца ў заяве БНФ. Пра заяву БНФ распавяла на хвалях свабоды Алена Радкевіч. А з заявай кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі слухачоў свабоды пазнаёміў Віталь Тарас. У прыватнасці гаворыцца, цытую, «У Беларусі зроблены беспрэцэдэнтны для гісторыі пасляваеннай Еўропы крок. Прэзідэнт краіны аб'явіў аб сваіх сімпатыях да Адольфа Гітлера. Такога не дазваляў сабе пасля 1945 года ніводзін палітычны дзеяч. А зараз гэта зрабіў кіраўнік дзяржавы, дзе гітлерызм спрычыніўся да гібелі кожнага чацвёртага жыхара». Канец цытаты. Лукашэнка, гаворыцца далей у каментары, цалкам перайшоў да нацыянал-сацыялістычнай рыторыкі. У комплексе з пошукам у сабе, цытую, «расійскай і ўкраінскай крыві, з расійскай панславіцкай ідэалогіі, у адсутнасць сацыяльнай апоры і люпінскім папулізмам, Рынковы сацыялізм у вуснах Лукашэнкі і ягонага палкоўніка ад ідэалогіі можа азначаць толькі нацыянал-сацыялізм. Канец цытаты. Ці гэтага задаюцца пытанне аўтара каментару, хацелі беларусы, якія галасавалі за Лукашэнку і дагэтуль яму вераць. Гэта заявы апазіцыйных лідараў. У грамадстве ж рэакцыя на ухваленне Гітлера была не такой, якую можна было б чакаць у краіне, народ якой панёс велізарныя страты ад нацызму. Перад мікрафонам Радыё Свабода быў Валянцін Жданко. Хто чуў, магчыма, проста не паверылі сваім вушам, настолькі неверагоднай была гэтая сентэнцыя. Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі тым часам ні словам не згадалі пра станоўчую ацэнку Лукашэнкам гітлераўскай палітыкі. Скандал пачаў разгарацца ў мінулы панядзелак, 27 лістапада. На сустрэчы з журналістамі, якая адбылася ў гэты дзень, Лукашэнка ў адказ на недаўменныя пытанні пацвердзіў, што казаў пра заслугі Гітлера ў кансалідацыі нямецкай нацыі і ўздыме эканомікі, і што сапраўды лічыць гэтую фігуру неадназначнай. Прызнанне Лукашэнкі выклікала шок сярод замежных журналістаў. Незалежны маскоўскі тэлеканал НТВ вынес гэты сюжэт на першы план сваіх вячэрніх інфармацыйных праграмаў як галоўную навіну дня. Паведаміла пра гэта і Астанкіна. 28 лістапада з артыкулам на гэтую тэму выйшлі маскоўскія «Ізвесце». Журналісты, якіх Лукашэнка лічыць сваімі, маўчаць. Ды і што скажаш, чым растлумачыш прызнанне прэзідэнта народу, які дагэтуль амаль у кожнай сваёй сям'і аплаквае ахвяраў нацызму? Лукашэнка прызнаўся, што Гітлер, на ягоную думку, нарабіў шмат памылак у знешняй палітыцы, а ва ўнутранай трымаў правільны курс. Паднімаў нямецчыну за кошт умацавання ўлады і кансалідацыі нацыі вакол сябе моцнага лідара. Праўда, пры гэтым беларускі прэзідэнт не згадвае, куды падзеліся тыя, хто не захацеў згуртоўвацца вакол моцнай улады, за чый кошт нямецчына узнімала сваю эканоміку і ва што ўрэшце выліўся крывавы дыктатарскі рэжым. Існуе некалькі версій таго, чаму стала магчымай гэтая заява Лукашэнкі. Многія сыходзяцца на думцы, што прэзідэнт Беларусі проста захацеў сказаць прыемнае нямецкім гасцям, сам не ўсведамляючы таго, як сённяшнія немцы ацэньваюць асобу Гітлера. Паводле іншай версіі, Лукашэнку ў чарговы раз падставіла ягонае акружэнне. Як бы ні было, падобнымі заявамі прэзідэнт Беларусі нанёс чарговы істотны ўдар і па ўласным іміджы, і па іміджы краіны. Цывілізаваны свет і без таго з насцярогай і недаверам сачыў за падзеямі ў Беларусі. Для прызнання ў Лукашэнкі заслугаў Гітлера і каштоўнасці для Беларусі вопыту нацысцкай нямецчыны перад беларускім прэзідэнтам можа стацца канчаткова зачыняцца дзверы еўрапейскіх лідараў. Як вы чулі, Валянцін Жданко сказаў пра адсутнасць афіцыйнай рэакцыі. Але на наступны дзень пасля таго, як прагучаў гэты каментар, на экранах тэлевізараў з'явіўся начальнік управлення інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Замяталін, вядомы сваімі прарасійскімі і антыдэмакратычнымі настроямі, ідэолог травеньскага 95-го года рэферэндуму. Гэтую ягоную прамову адразу назавуць класічным прыкладам выкарыстання метаду гебельсаўскай прапаганды. Чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй у яе паверыць. Замяталін абвінавачваў апанентаў Лукашэнкі ў тым, што яны прыпісываюць Лукашэнку тое, чаго той нібыта не казаў. Вось як пра выступ Замяталіна распавёў на хвалях Радыё Свабода Уладзімір Глот. Уладзімір Петровіч пачаў з таго, што мальчык, які скончыў школу з залатым медалём, а таксама два інстытуты, адзін з іх з чырвоным дыплом, ніколі не мог сказаць нічога добрага пра крывавага дыктатара Адольфа Гітлера. Только пасля гэтага стало зразумела, хто ж такі мальчык, пра якога так клапатіў гаспадар Замяталін. Зрабіўшы такі нечаканы ўступ, мабыць, менавіта дзеля таго, каб гледачы пашкадавалі хлопчыка, які ўвесь час сядзеў на падручніках, прэзідэнцкі ідэолаг вярнуўся на куды больш знаёмы і ўласцівы шлях паклёпу і манеі. Першым пасылам у гэтай частцы ягонага выступа з'явілася наступная цытую. Прэзідэнт не выказваў і не мог выказваць сімпатыю да Адольфа Гітлера. Гэта спланаваная палітычная акцыя, накіраваная на дыскрэдытацыю ўлады ў час выбараў. Зацікаўленыя ў падобнай правакацыі тыя нацыяналістычныя сілы, якія пацярпелі вельмі сур'ёзную паразу на травеньскіх выбарах, у параляне спрабавалі зарваць усенародны рэферэнд і стварыць сітуацыю, вінаватого нестабільних підрахунках. Як бачим, винуватыми офіційна пропаганда зробила національно орієнтованую демократичну опозицію. І в дні, коли активная частка белорусского громадства обуралася ухваленням Гітлера, у Смаргоні, у будинку райвиконкаму были знойдены сотни улеток супраць кандидата у депутата Верховного совета 13-го скликания Зенона Пазняка, які балотавався по Смаргонской окрузе. У тих улетках Пазняка, чий батька загинув у боротьбе с нацизмом, называли фашистом. Я ще раз пригадаю фразу пропагандиста. Чим больш неверагодная хлусня, тим лягчэй у яе паверыць. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.